Radio Big FM na żywo z Mayday w Dortmundzie do godziny 7 rano. Są tutaj także, jak się okazuje, trensowcy pochodzący z miasta Słupska. Mayday 2006 w Bigor FM. We'll be right back. czadu, daje czadu, my też dajemy czadu. Los Camilos, Liczemy Grobowskiej, Los Camilos.